הייתי שם ביורי יהודו ובחוצו יסיירו שלום כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הייתי שם ביורי יהודו ובחוצו יסיירו שלום כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו כל מצלות חתנים מחופתם הוא נייר משתי לגינורסון כל מצלות חתנים מחופתם הוא נייר משתי לגינורסון הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו יסיירו שלוים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו יסיירו שלוים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו יסיירו שלוים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו יסיירו שלוים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו בואי בשלום הטרס בעלו גם בשמחו היוב צהולו תייכם ונעם סגולו בואי קלו, בואי קלו בואי בשלום הטרס בעלו גם בשמחו היוב צהולו תייכם ונעם סגולו בואי קלו, בואי קלו תייכם ונעם סגולו בואי קלו, בואי קלו, בואי קלו תייכם ונעם סגולו בואי קלו, בואי קלו בואי לשום המיור היהודה ירושלים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו ירושלים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו ירושלים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום המיור היהודה הוא וחוצו ירושלים כל ססוין וכל שמחו כל חתן וכל קלו הוי לשום הוי כל ססוין וכל שמחו כל מצלות חתנים מחופתם ירו משתי לגינוסון כל מצלות חתנים מחופתם הוא נירו משתי לגינוסון הוי דשומה